أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا. ما أشهدهم خلق السماوات والأرض. مخي الله جل جلاله د شیطان او د ابلیس متعلق دا خبره ذکر کړه. انسانیت ته دا پیغام ورکه چې دا ستاسو دشمن دی، لہذا د سره دوستانه مکه وای او د دې اطاعت مکه وای، د دې خبره م منه. ذکر اطاعت او خبره دا غا چا منل پکار دی. الله فرمایي چې چا مکه پیدا کړی دا اسمانونه پیدا کړی، دا ټول مخلوقات سره د شیطانانو انسانانو دا ټولې پیدا کړی. نو خالق الله جل جلاله دی، او خالقیت دا سه صفت ده چې دا تقاضا د عبادت کې چې سو خالق ینابا معبود دا غو به عبادت کولی شي، او شیطان دا سینه دی. ځکه الله فرمایي د مخ کی خبره علت بیانې چې د دې تاد ځکه نه دی پکار چې ما اشهدتهم. الله فرمایي ما نه دی حاضر کړی دا شیطانان، او د دې دا اولاد نه مې دی حاضر کړی ستا خلق السماوات پیدائش د اسمانونو دا والارض یو د زمکو دا چې د دین امداد و عالم په پیدایش د اسمان او د زمکه کې او دیوم د خلقت کې ارو کې ما سره شریک شي او زمکه اسمانونه جوړي. نو دا کار مان نه کړی الله وي، او دا سکه ولا خلق انفسهم. الله وي بلکې دی ما نه دی حاضر کړی پیدایش د خپل نفسونو دا چې دی جوړولو دی پیدا کولو نو پاغي کوم دی حاضر نو خپل ځان هم خپل نه جوړ کړی. د خپل نفس په پیدایش کې مده شیطانان او د اولادو الله پرمحي زما سره شریک نه دي. نو چې کله الله پرمحي دی ما سره پزمکو په پیدایش کې پاسمانونو په پیدایش کې د خپل ځانونو په پیدایش کې پدې کې اشتراک نشتا، نو چې خالقیت کې اشتراک نشته نو د دې ما سره په عبادت کې اشتراک نشتا. ځکه تاسو سماوي د عبادت فرع د خالقیت ته چې کوم خالق یې عبادت به یوازې دا کول شي. نو چې دی الله سره د زمکه او د اسمان بلکې د خپل ځان په پیدایش کې د الله سره شریک نه دی، نو دی کوم ځای د عبادت لایق دی. نو الله وی زما د اطاعت په ځای باندې د شیطان او دغه د اولاد اطاعت زګم کوي. او الله یو دوی ما خبره ذکر کوي وما كنت متخذ المضلين عضدا. او الله وی زنی منی سن کې المضلين گمراه کون کو لرا شیطانانو لرا چې خلق گمراه کوي عادو دا امدادی او معاون. الله وی دا داسې نه زې امداد نه لږ چې کوم خلق گمراه کوي د انسانیت دشمنان دي، د انسانیت د آدم علی السلام نواله تا قیامت دشمنان دي او انسانیت په گمراهه کې غرزي. الله وی دا داسې د داسې بندگانو نه د داسې خلقو نه الله وی زې امداد غستون کې نیمه. ولاول خو الله جل جلاله ته د امداد ضرورت نشته. خبرم ده تعالی الله وی کئ بل فرض کوي نو داسه خلکو نه زو اغه امداد نه طلب کوم. دی ما سره معاونم نه دی، مددګارانم نه دی په اسمان او د زمکو په پیدایش کې، لہذا د دې عبادت نه پکار. نفته ولګیدا د فاسکو فواجرو خلکو نه مونګلم امداد اغا ندی طلب کول پکار. دا غی مقاصد غلطی غلط خلقی. انو اللہ تعالیم فرمائی وما کنتو متخذ المضلین. او نه مزنی سن کې مضلین لرا گمراه کون کې لرا عددن امدادیان چې د دې نه امداد واخلم. دا معنا چې ما د دې آیاتو کله نو دادو ما قبل سره مناسبت سره مفسرین معنا ذکر کړی دا او دا صحیح معنا ده. مناسب معنا هغه د دې آیات دغه چې کوم ما بیان کړ چونکی دې ده کې مفسرین یو دوه معنا نورې کړی دي ناغه صرف تفصیلی نه کوم وضاحت لغون ته کې وضاحت کوم چې تاسو واضح شي دا معنی ا کمزوري دي. بعضو د ما اشهد تو هم دهم نه مراد دغه د مکه مشرکان غستی چې کوم نبی علیہ الصلات والسلام ته وی چې غریبانان جدا کوم لزان ل مجلس جوړ کا ناغه معنا کوي علامه بحر الدین رازی ما اشهد تو هم معنی دی حاضر کړی دا کافران مشرکان پیدایش د اسمانونو د زمکه تا او نه د پیدایش د نفسونو د دیتا نو دا څه دومره لوی خلق نه دی چې دی وی غریبانان سیټ تک دا څه دومره لوی خلق نه دی نو بازو دا معنا کړی دا او مزری او درېمو معنا هم کړی دا مزری معنا کړی ما اشهدتهم هم نه مراد ملایکی اغستې دي ما اشهدتهم معنی دی حاضر کړی دا ملایکی پیدایش د اسمانونو او د زمکه تا نه پیدایش د نفسونو د دیتا دا معنی اگر چې په خپل ځای صحیح دي ځکه پرشتي م الله سره د زمکه او د اسمان په پیدایش کې شریکی نه دي او داغه د مکه د مشرکانو ظاهره خبره ده الله سره په خالقیت کې شریکی نه دي خدا معنی دلته مراد نه دا معنی مظهری کې کړی دي او علامه بحر الدین رازی کې کړی دي الله تعالی دې په قبر کرولون رحمتونه راوړي خدا معنی کمزوري صحیح معنی سبق سره د کړه مخکم د شیطان تذکره وا او سم الله د شیطان تذکره کوي او مخکې الله پرمایل دا د ظالمانو د پر ډیر ناکاره خبره ده چې زما د اطاعت په ځای باندې د شیطان اطاعت شروع نو بیا پس الله پرمایل چې دا غي اطاعت زکه مکوي چې اطاعت خدا غا چې په کار دي چې څوک خالق یو ماده زمکه اسمانونو په خالقیت کې دین لري شریک دی بلکې دا سکه د دې د نفسونو په خالقیت کې دی ما سره شریک نه دی بلکې الله وایي داسې مدلین چې انسانیت دشمن دی گمراهان دی دا غي نظم او عونت نالم امداد نالم نسی واضح معنا هغه د اول نه ده و یوم یقول ورپسې آیات و یوم اویات کا اورز بیا تخویف او خروی دی یقول الله وایي چې او بوی الله تعالی او بازو قراتو کې نقول دی الله وایي چې مونږ بوی او بوی الله نادو आवाज ورکه شرکای شریکانو زماته چې تاسو په ګمان کې زما شریکان لکه عیسایان حضرت عیسی علی السلام الله له شریک ګرځي مشرکانو به ملایکی الله له شریکی ګرځول او دا رنگ سوق بوتان او سوق سو الله له شریک ګرځي نو چې د قیامت راشي الله زوره نور کی مخ ته بیان کوي جو غره چې د قیامت راشي نو زب आवाज بوشي د الله د طرفه چې راو بله شرکای زما شریکان چې تاسو په ګومان کې ځکه الله له شریک نشته الذي اغه شریکان زعم تم چې تاسو په ګومان کو چې تاسو د پاره به شفارس کوي او دې زما شریکان دي نفداو دي ببلنو کی आवाज بو کی سوک به ملائکو ته आवाज وکي سوک به بوتانو ته आवाज وکي سوک به حضرت عیسی علیه السلام ته سلام ته आवाज وکي الله پرمای پلم یستجیب لهم قبول والے بونه کی دي د پاره دی تبا جواب ورنگی دی با اقبل کوششو کی آغی تبا آوازو کی و آغی با اجابت انکی ددی دی خبری کبولوال با انکی ددی دی خبری نو اللہ تعالی فرمائی چکل ددی خدایان ددی امداد انکی نو مونگ بست چلو خبره خوب ظاہر شی چه خدایان نو پنا حق بان ددی دی خدای شریکان جو کری نو دیم پغلتے ہو خبرم زیان تعالی نو اللہ فرمائی و جعلنا بینهم موبقا من با اوبرزو پا ما بین دا عابدین و دا معبودینو کی پا مزد باطل و خدایانو کی او پا مزد دی که اللاوی من با اوبرزو اوبرزو منگا مو بیکا دا مو بیکا مختلف معنی مبسیری نو کری دا مو بیکا معنی کری حلاکت دا دوالو مزد که با حلاکت نو چه دا دوالو شه مزد حلاکت که نو با که پخپل حلاک شو دا بوتانم حلاک شو حبرم زیان تاولا او دا عابدینم حلاک شو حضرت عیسی علیہ السلام هم مقرب بنده دی اخو بچ دے خو بہر حال اللہ وی دری پمس کے با حلاکت راولو دا عبدین اغب حلاک نو بازو مانا کڑے دا موبکن محلکن زید حلاکت او بازو یہ مانا کڑے دا وادی دا پا جہنم او با گردو مونگ پا مزد دے کی عبداللہ ابن عباسی یو وادی دا جہنم او بازو د ګرم او بو او باندې معنا کړي دا د اور معنا کړي او به ګرځو مونږ په مدد کې اور داسې اور چې په شکل د نیر بيدون کې وي نو مختلفه معنی شوي خو بهرحال حاصل او خلاصه د ټولو دا نه چې نه حق عبادت دې کم کړي دي الله جل جلاله به په سبب دی باندې دی باندې بلاول ظاهر کی دا یادو ساده ها یو کس د خپل غلطی خینا بنی سي زکه چې غته خپل غلطی معلومه نه نو بیا به چې په سونی سره نو خدای بلاول دی ته د دې د خطا اظهار وږي چې تاسو خو ویل چې دا زما شریکان دي نو چې څنګه نن زره قیامت ورځ باندې بچکول شم نه غیبم بچکول کول شي څنګه زه شپارس کول شم مخلوقات زادول شم شفارسی جهاد ور کول شي مېبم کول شي الله به وي ورکه आवाज نو چې आवाज ورکی نو د دې خدایان به کار ورن کی پیل بشي خبر هم نه چې کله خدایان پیل شي نو دا الله خبره به ظاهر شي چې دنیا کې وته الله ویلي چې ګوره دا نه حق او باطل معبودان دي نو چې کله په حالتي ظاهره کی نو دا غینه نو سبب الله جل جلاله سزا وخیږي سزا بسی هغه به دغه الله وي د دې په مس کې به زید هلاکت ورزو نو چې زید هلاکت شي نو دی به هلاکت غځې ویني موبیک څه شي ورا المجرمون النار بعضی معنا د اور کړي نور پسې د اور بیان دی ورا المجرمون تخویف زورنا الله وی دا مجرمان به او ویني دا کافران النار اور لره نو فظنوا دی به ګمانو کې انهم مواقعوها چې دی واقع کیدون کې دی پرې اور کې خبر نه انداله چې دی واقع کیدون کې دی پرې اور کې ځکه دنیا کې عمل نه لري حدیث کې راځي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه روایت چې د دې په ګمان د څومره فاصله نه کوي ويظن انه مواقعه من مسيره 40 سنه د سلويخ تو کالو په فاصله کې دمر لري نه خطرناک عذاب دی چې دمر لري نه وي دی ویني نفظن دی به کینو کې انهم مواقعوها چې دی واقعیا کې دن کې دی پرې ور کې دی واقعیا کې دن کې دی پرې ور کې لقبل ځکه الله تعالی فرمایي و اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تعجزا وزفرا التا خطرناک وازونه د جهنم راځي نو بس دی دغه غرزیدو پکې هلاک شو هو زید بچ کېدو وای الله فرمایي ولم یجدوا عنها مصرفا او دی بن اومن مومی عنها د جهنم ما مصرفا زید اړېدو نو بهر هللا تخفیف شو کافرانو او الله جل جلاله مختلفو طریقو سره دا کافرانو او مشرکان متوجه کړي مخکې الله جل جلاله د دې خوین او بوتلان بیان کو نه دعوت ورک په هغه طریقه به د جهنم تخفیف بیان کو دعوت ورک په هغه طریقه اوس الله جل جلاله د قران بیان کړي چې قران کې مونږ بار بار هدایت والے مثالونه بیان کړي د قران په ذریعہ باندې الله دعوت ورکړي الله فرمایي ولقد صرفنا تحقیق سره بار بار بیان کړي دي مونږه په هاذا القران په دې قران کې لناس خلق تا من کل مثل د هر قسم مثال د قران کې الله جل جلاله مثالونه بیان کړي او مثال سره خبره وضاحت تر سمجھ تر دي مثال څه ته وایي مثال دې ته وایو پټ شه دې داغه مثال ورګه تخکار شي سره نو هغه پټ شه د ښکار شي په ذریعہ باندې ښکار شي خبره مې نه تاله لکه ته اوس ته وای یره پلان کې تور دې پلان کې تور دې تا ته یره څنګه تور دې رنګ ته ته دا چې تور دې لکه تور کارو یا تور تبخې رنگ یې واځي شي الکه پلان کې الله خپل شکل صورت ورکړل څنګه دې دا چې خپل دې لکه انور مطلب چې کله دې پټ شي مثال تخکار شي سره ورګي نو هغه پټ شه د مثال په ذریعہ باندې ښکار شي مثال ویل کیږي او مثال سره خبره خصم اعتراضی یو معنا دار چې د مثال معنا مثال شي نو قران کې الله جل جلاله بار بار مثالونه بیان کړي مختلف مثالونه او تفسیر منظری معنا کوي من کل مثل من کل عبارت هي کلمثل فی العربه مونږ هر قسم عبارت بیان کړي کله په یو طریقه باندې بیان کول کله په بل طریقه کله په بل طریقه کله په بل طریقه او بیان هم داسې دي څنګه چې مثال سره وضاحت راځي الله وي مونږ الفاظ داسې ذکر کړی دي چې پاګې سره خلکو ته خبره واضح شي ودا چې دې هدایت قبول کړي هغه معنا کوي بكل عرابه كلمه في الغرابه ليتذكروا. نو الله فرمای ولکد صرفنا تحقیق سره موږ بیان کړی په حال القرآن په دې قرآن کې لنا چې ټول خلقو ته من کل مثل د هر قسمه مثال نه د هر قسمه مثال نه د هر قسمه بیان نه چې پشان د مثال دې په وضاحت کې وکانه الانسانو او د انسان اکثر شی ان جدل اکثر په سيزونو کې جدل جګړه کوي. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوپر مالیو پیرا د امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت ته حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ منقول له پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا د شپې راغله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور کر راغله د شپې راغله او شپه نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر مالیلا تسلیان من الليل حضرت علی سیبو الا تصليان من الليل حضرت علی سی تاو خپل لور تا چې د علی سی بیبی او فاطمه رضی الله تعالی عنها نبی رسول الله ته پر مل شپې مز نه کوي تاجد نه کوي چاته وي زوم ورول زوم تاو خپل لور تا دغه بیبی دا شپې مز نه کوي تاجد نه کوي ناغه وتاوي او ایمه وتاوي حضرت علی سی وي یا حضرت عائشه سی رضی الله تعالی عنها یا رسول الله ان انفسنا به دل فیضا شایه باثنا باثنا زمونږ نفسونه خدای الله په طاقت کیری په قدرت کیری چې الله وړي نو الله باندې پاسي دغه څنګه چې مونږه داسې خبره کوو. نبی علیہ السلام واپس شو فن سره پر رسول الله پیغمبر علیہ السلام چې دا خبره وکړه نبی علیہ السلام واپس شو او بالکل یې سونه جواب یې ونه کړ او بیا پیغمبر علیہ السلام حضرت علی سبوی نبی علیہ السلام روانو او دې پتن له بیدا څخه گزار ورکاو او دا خبره به کوله وکانه الانسان اکثر شیء جدلا وکانه الانسان اکثر شیء جدلا انسان هغه په سيزونو کې زیات تر جګړه غون کړي جګړه دي. دا خبره به هر حال سیدا دا خبره زین ده خدای خبره بعض ټیم کې مونږم دل غلط رنگ ورکو خبره نه ده زمنګ عام طور چې خکارو کو نه ځان ته نسبت کو یاره بس ویا او ما مهنت وکړه کارو او چې په سیکل لسو او بس وی خدای طرفه ده مقرره ونه په سیکل بتاوالی او د خدای طرفه ده مقرره چې گاډه تور وسته خدای بس وی ده پورا کړی ونه کاغی و چې دیه تر کمل بس وی ده خدای لیکل و ده مقرره اوس کله خدای ده نو مقرره کړي نه به په گاډی مونږه والي دی وروړې په خدای خبرم ځان دل اگر چې دا خبره سیدا د خیر او د شر خالق او مالک او داغه توفیق ورکون کې د دوالو الله جل جلاله همخ کې انسان د غلط کار اراده وکي کایې دې الله توفیق ورکړي خبرم ده انده الله کار دې کوي په خپل اختیار سره کوي او چې دغه وخت نو الله زخی ذات دی او چې د خپل زنا خو خو نو الله طرف ته داغه توفیق ملو شي الله کو اختیار ورکړي او کایې دې ګناګار پیلې لکه تماچې او سړې جوړې نو په تماچې خو قتل نه کیږي کنه کو چې قتل څوک کینو خلک قاتل لټینګې چې چا قتل کړي کسب کړي د قتل او خلک تماشې ولا پسې دي درې دا چا پسې دي چا قتل کړي کنه نو ټیک دا الله د خیر او د شر خالق او توفیق ورکون کې د شر دی خو دې نسبت د الله ته نه کوي. خدای زموږ د مسلمانانو یو غلط کار دی چې کوم غلط کار نه کیږي په الله ورته کتاجد لپانه سي دی الله پانه سولي نو پوهې کموزرانه قضا سے بس اللہ توفیق رانا کنا او چې چې تم ملندې کیږي تبلیغ لوي مړه بس الله می بوزي نو الله به می بوزي پوه شي ځان خلاصول پر غلطي په الله باندې ورته خبره نه راخه دا خبره نه ده صحیح جمله ده غلطه استعمالول شي بعضي صحیح الفاظ له غلط رنگ ورکول لا مسلمانانو شروع کړي. نو دا خبره د دې خبر دا خبره تاسو ته مایه حضرت علی رضی الله عنه یا عائشه رضی الله تعالی عنها خبره په خپل ځای باندې صحیح وا خو د دې جواب هغه مناسب جواب ده چې رسول الله کوشش وکړو بهر حال پانی سړي یا به کوشش کوئند کی صحیح شو او ډایرک الله ته نسبت پر چوکار د نامناسب او د شر کارونه اگر چې توفیق د الله ترپه مړای غړای نسبت بچات نه کی الله ته باندې کی خو خبره نسبت به الله ته کی خالق د شر او د مالک توفیق ورکوم د خیر او د شر د دواړو الله دی خو د خو نسبت به الله ته کی او د بدو نه کی دلته بدو نسبت مینه وکړه حضرت خلغون ته مناسبه خبره وا زکا تاجد تی پاتشیو کنا و یار بس که اللہ غوختو اللہ با پاسولیو نبی علیہ السلام دا غلپاسوی انسان وی ډیر جگڑا لوی نبی علیہ السلام با دی پتون لگزار ورکاو او واپس روانو دا خبرم معلوم شوا بارحال کلور کر سڑی دشپیل لڑشی آگئی لتاجدو و دا سبب دا خبرنا نا آگئی تا ترغیب ورکول چه تاجدو لپاسه بارحال اس خلق دا فرض مسکیل نسا دی اللہ علیہ السلام کی وکان الانسانو او دی انسان اکثر شین اکثر پشی کې جدل جګړه کوونکی بارشه کې دین خدای ا نظر ابن حارس بعضو مثال ذکر کړي بعضو نور کاپیران ذکر کړي بہرحال الله عام انسان ذکر هر یو انسان چې دی هغه دی اکثر ان خدای په غلطه باندې جګړه کوونکی ما شهدتو ملاوی ما ندی حاضر کړي دوی لرا د شیطانانو لرا خلق السماوات پیدائش د اسمانونو تا ولارد او د زمکیتا ولا خلق انفسیمونو پیدائش د نفسونو د دویتا وما كنت الله زنیما متخذ المضلین نسن کې گمراه کون کول را شیطانانو لرا عادو دا امدادی چې د دوی امداد وال معاونین دی مددګاران کوم بل و یوم او یاد کا اورز یقولو چوبا وی اللہ تعالی نادو رو بلے واز ورکے شرکائی شرکانو زماتا اللذی آغا شرکان زامتم چتازو پی گمان کلو چدی بچ پارس کئی او دی ببچ کول کئی نفداو هم دی برو بلی دوی لرا ولم یستجیبو لهم جواب بورنک دوی تا و جعلنا اللہ وی من بوگرز و بینهم مزد دوی کی مو بکا زید حلاکتو ورا المجرمون اللہ رو بوینی مجرمان اور لرا نفضلنو دی بیکنو کی ادی بگمانو کی انہم چیکنن دوی چی دی مواقعو و واقع کی دن کی دی دی کی غرزی دن کی دی دی کی ولو يمدس دا ولم يجدوا ديب انمومي عن هذا دين مصرف زدالي دو ولقد تحقيق سر صرفنا الله ويمن بار بار بيان کړي دي في هذا القران بدي قران کې للناس حل کوتا من كل مثل دار قسم مثال لا وكان الانسان ودي انسان اکثر شين اکثر پشيزونو کې جدل په اعتبار د جګړې یا جدلہ جگڑا کونکے یا اول اولین آخر آخرین یا دل قوت المتین یا رحم المساکین یا اللہ مزید آفیت مراد نصیب کی اللہ خیر وراکن نصیب ترازی شکر محبا اخبر اللہ نصیب کی اللہ دا حق دا صحیح خبر کول تو فکر دا نصیب کی یا اللہ غلط صحیح خبر تا غلط رنگ وار کول نا کریم اخدا دا دینا منگو ساتی یا اللہ کریم شیطان دا غلط دولار نا منگو ساتی یا اللہ ترازی شکر اللہ نصیب کی صلی اللہ تعالی